بلې په موله غو ولې نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. دی آیات کریمه کې تعریف د فاسقانو کوي. مکه آیات کې ما يضل به الا الفاسقين. اوس دی آیات کې تشریح کوي چې دا فاسقان څوک دي. اداری او درې ناکار صفاتونه ذکر کړي او بیا پاغي باندې حکم کوي دا چې هم الخاسرون الذين داغ کسان دي ينقضون عهد الله چې ما تي لو الله من بعد ميثاقه پس د پخوالي داغینا. نقض اصل کې وی عربه کې سپردل ده کړه دې یو کړه دې تار تار وراغون کړه دې او دا غي نورستو هغه پس پردو کې ناغا تارونو ته بیا تقسیم کې دې انحلال الحبل ته نقض وي عربه کې اور هغه شی دا معنا سوره نحل 92 نمبر آیت کې چې ولا تقوم التي نقضت غزلها من بعد قوه انكاسا. دا غزنانه غون تم کېږي چې هغه خپل سپنځي داولنا ریشلې و برابر کړې و بیا به سپړدا کم پلی چی بے جوکڑیو تارونا بے بیا اسپردل ننکزوی اسپردلو تا ہنگو تا اسپردلو آئیو پستو گے آہد دے مقام کسی دی تازن ہوئے آہد پاسل کی ہوئی حفاظت دے یوزیزو لحاظ کول داغے وقتو دیو جن پتی کی دو وعدے نزیات مانا پرتدہ وعدہ داغے نزیات موقت آہدی او په عهد باندې وفا او پورا کول دا واجب دي بل اتفاق. قران کریم کې ماده د عهد شپږ سلوي ځله راغلي ده او په دریو طریقو کلا امر د الله لکه سوره بقره او سل پینځش کې کلا نه ذکر کوي لکه سوره یاسین شپې ته کې او د دین علاوه باقي دریم هغه ځینو کې عام اوامر او نواهی ټول دې شاملې دا میثاق د وثوق نه دی او میثاق وی عهد موثق بالقسم ده معنا غلوس چې په قسم مضبوط کړی شي. ماده دې قران کریم کې اته دې ځل راغلی ده او لفظ د میثاق پنځیش ځل ذکر دی. او بیا کله اکثر په معنا مصدری باندې راغلی دی لکه دې مقام کې معنا مصدری مراد ده ځکه ما معنا وکړه من بعد میثاقه پس د پخوالی راغینا. بیا دا چې د عهد الله نه مراد په دې مقام کې سړي چې دې نقص کوي دې ماتې دې ګډه راوال دي چاوي چې امر د الله بندگانو تر طاعت کول دا او نه هکول بندول دا غي د معصیتونه چې الله تعالی په خپل کتابونو کې په جبد رسولانو کولو بیان کړی دي نو دې دا پرګري دې خلاف کوي. زم دا چې الله تعالی په توحید کار دلایل قائم کړم کې تیر شو یا یوهنا ته وویل کی نو بندګانو له عقل ورکړل دي چې تاسو دا دلایل ته وګورئ دا الله نو توحید قائل شه دا عهد دی او پاګه کې نظر او فکر نه کول پای کې سوچ نه کول دا غي نه ډډه کول دا داوی نه قصد کنه. او درېم عهد الله غوړي چې الله سوره عراف یوصل دو یا کې ذکر کړل دي چې ویز اخذا ربک من بنی آدم من ظهورهم. او دې کې بیا ټول داخلي چې په دغه وخت کې د آدم علیه الصلاه والسلام د شان الله د سرو مېګو په شکل کې داغه د نسل روباسو تر قیامت چې سور راځي او په هغه وخت کې داغینه د الله او زغستو چې الستو ربکم زستا سو رب نیما ټول ویلو چې بلا دا الله او مراد دې چې تا خو په هغه وخت کې چې کلا الله تا روح د آدم علی السلام د شان د سری سرو مېږي په شکل کې راو باسه لوځ نکړو کنه دا غلوځ دماغ ته چې کفر کوي نه مني که اوس له وی ماته یاد نه دي یوه زما خیال کې غنرا دي چې ما د الله او سری وې دا تاسو هډې دي زونه نه دي یاد تا چې پرون غرمه څه څه ډوډۍ خور لته یاد دي خپل اپریل چې کال مخکې ځستانه تاسو کوم یو کال مخکې په پلانې تاریخ په پلان کې روز تا غرمه سره خوړلی دا خو ډېر سيزونه د سړي نه یې تا نه یې شوي دي ډېر خبرې د سړي نه یې انسان دماغ ډېر کمزوري دي خدا غا عهد مراد دی دلته دا درې واړه کې دي شي په دې مقام کې لدی دا ماتي عهود الهیه بیا خصوصا هغه عهود چې هغه یهود ته احکام او جداسه او که اداسه او دی هغه ماتول دغه سوره بقره په مدینه منوره کې لومبه نازل شوی صورت دی او په دغه وخت کې مخاطبه اکثر د یهود سره ده او دا یې په قبای حرات دی کنه نا هغه مراد دی رستو براشی چې دې د احکامو خلاف ورزی کړی ده کنه دغه عهد د وسوق او د پوخوالی چې دې کړو او مخکې نه به دا وي رستو براشی یستبدحون علی الذین کفروا چې پیغمبر راشي موږ دا عمل کړیو او چې کله پیغمبر راغې دوی دې انکار وکړو نو دی کې دا ټول راغله کنه یان قزون احد الله من بعد النساء ما تی لو ذا الله پس د پخوالی داغه نه وای قطاونه دیم قباحه دې داله او پری کوي ما امر الله به ايو صلا هغه چې حکم کړل الله پاږي چې په وځ دې کړی شي ما امر الله به ايو صلا ته ترکیب په لحاظ سره دارستو ايو صلا دې هینه بدل نه ادا قانون دی چې بدل په حکم د مبدل منو کی مشهور خبره ده ګرامر کې خصوصون کې ان په داخل دی ان رستو سیس په تعویل د مصدر سره ګرځي نو معنا بدایي چې یقطعون ما امر الله به وصله دی پری کوي هغه چې حکم کړل الله په وسوالی په وس کول راغی الله حکم کړل چې تاسو په وس کې او دی نه په وس کې یا وصل دا دې مقابل قطع راځي کنه نو قطع پرې کول ته وي وصل یو دې کول ته وي نو دو ټوکړې کول او پرې کول دې یو چیز او دا غي ټوکړه بل نه جدا کول تاثر په دې معنا راځي کله په معنا د هلاکتوم راځي لکه سورې ال عمران کې وراشي او سلوئش کې او کله مسافت قطع پزماکه کې سورې توبه کې وراشي او سلوئش کې او اکثر استعمال په معنا مشهور دي پرې کولو جدا کول په معنا د هلاکولو سوره ال عمران کې او سلوئش کې ویل یقطع طرفا من الذين كفروا دې د پاره چې هلاک کی او ډله د کافرو وګوره یقطع په معنا د هلاک راغی کنه نو کله په معنا د مزل کول راځي قطع المسافت چې وته وي سوره توبه او سلوئش کې ولا یقطعون واديا او دی مزل کې په یو میدان کې دغه سوره رات کې وراشي یو درش کې ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض قطعت به الارض ثم انت براش ان شاء الله مزل کې دیش په پاغه پزمکا مثلاورم کله قطر تعلقات توي معنی تعلق ختمې دل دغه بقره یوصل شپکش بیت کې براش او تقطعت بهم الاسباب د دې قرانه کې یو بل سره شکم رابطه وي او د دې یو بل سره کوم تړونو نو هغه ټول به تاسو نشي ډړي ډړي بش نه پینځم قطع په معنا د جرح راځي زخمی کول ته وي لکه سوره یوسف کې وراشي او دیرش کې دا غزنانو حال چې وقت وانا ایدیهن زخمی کړل خپل لاسونه ال دا معنا نه چې پرې کړو شغم په معنا د استیصال راځي بیخ کندی کول دی اوسیز لکه سوره انفال کې وراشي او آیات کې ويقطع دابر الكافرین او دا چې پری کی جړلې د کافرو معنی به څنګه کی د کافرانو نو هم په معنا د تقسیم راځي تقسیمول د کاراو کې وراشي او سلش پته کې باب تفیل د استعمال لے چې وقت وعناه مسنتی عشره اسباطا امما مونږه تقسیم کول دا بنی اسرائیل په دولسو خاندانونو ډلو کې دولسو کې تقسیمول دي ناتم کله قطع په معنا د خنق راځي خنق خیسره یو خیسره حنق دغه غوته ته وي خیسره چې دې اٹکه پیدا دا وی اصل کې مړای خپکول منخنقه دا سروې دی چې په مړای ول زورو کې ساتي وباسي کنه سوره مائده کې وراشي سوره حج کې وګوره پنځله آیات کې اول ته تفسیر دی دا آیات کې هلته ګڼ تفسیرونه دي چې من کان یظن الا ينصره الله فی الدنیا والآخره فلیمدد بسببین الى السماء ثم ليقطع څوک چې دا ګمان کوي چې پیغمبر سره به الله مددونه کی دنیا او آخرت کې د خپل کور چت ته درسه وګد کی او بیا دې ځان خفي کی کنه ثم الیقطع بیا دې خپل مرې خفي کی معنی ځان لري پارتي ورګي الله خو به سره کوي مدد نو ګوره په معنا د خفي کولو دا اته معنی قران کریم کې راغلی او عام مشهور معنا پرې کولی لکه دلته دا معنا مصدری مراد تکنه چې ويقطعون او دی پری کوي ما امر الله به ان یوصلا هغه چې حکم کړی دی الله چې لحاظ وکړی شي داغې د پیوس کولو یا حکم کړی دی الله په پیوس کولو داغې وصل پیوس کولو ته مقابل د قطع راځي کنه قطع پرې کولو دی لکه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کسانو بد بیانول او غیته خیره کولې چې دا کم کسان صف کې صحیح نه دي دیخ په د بل مرګري د خپې سره نه جنگي او نو وګد هغه د وګي سره جنگي نیمه کې زی پری دي او دا ډېر خلک لري دنیا کې دې زمانه کې هډېر زیات دا کوم اختلافي مسله نه ده چې کنه دې اختلافي مسله یو امام وو چې پیډ بل وو چې نه دی کوي نه ټول په نسبانه ده چې خپې د خپې سره وګد وګي سره لګاو کنه او دا سي کانهم بنيان مرصوص تبو دیوال دې په منځ کې ولا چاتي ساړولې ده دور کلک وي بل سره ودرېږي صف کې او نبی عليه السلام وی چ من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله من وصل چا چې صف په وس کو برابرې کو نو الله با دې په وس کی یو دې به کی دسو سره ظاهره د خیر سره د برکت سره د دین سره د کور والا سره د اولاد سره د مال او دولت سره دارنګه په اخر کې د اخرت کې د جنت سره او من قطع صفا قطعه الله څوک چې صف کټ کوي او کټ کوي الله به پری کی مرسو د خیر نه د دین نه دارنګه د کور والنه د آل اولاد نه د مال او دولت نه دارنګه اخرت کې د جنت نه پری وی نو وصل وی پری کولو ته کنه وصل وی یو په وسکولو ته قطع وی پری کولو ته الله حکم کړلی چې په وس نکړې شي شربینی سراج المنیر کې او قرطبی خپل تفسیر کې لیکلی و چ مراد د دینه هر غلطی ده هر خطیه ده چې الله باغی ناراضی خپل ولی پرې کول د مؤمنانو د دوستانی نه مخړول د انبیا علیه السلام او د آسمانی کتابونو په مینس کې په ایمان وروړو کې فرق کول یو حکم د الله منلو بل نه منل یو سنت منلو بل پورې پچموځي کول جماعت د مسلمانانو پرې خودل او هغه کار کول چې پای کې خیر پرې خودل او شرک کولی چې دا ټول سيزونه د الله او د بنده په مینځ کې په وسواله ختمه یې کړه چې کله دا ګناهونه وشي دا رنګه د قران او د حديث مینځ کې یو سړی فرق کوي قران منم او حديث نه منم یا یو حديث منم او بل نه منم یا بعض احکام د شری منی او بعض نه منی دا ټول په دې کې داخل دي او یفسدون بالارض او رواني کوي فساد کوي پدمکه کې فساد کوي ګوره د فساد تشریح تاسو ته مخکې تیر شوی وګڼه اکم کارونه چې د فسادو هغه ټول راوخله د شرک کوي د کفر کوي د بدعت کوي د پردې مال وای د پردې فصل ته نقصان رسي د پردې حق وای دارنګه د ډاکا کوي لوټ کوي د مسلمان بي عزتي کوي هغه وجني دا ټول راوخله پکې دا ټول فساد دی د اصل کې فساد او دهشتګردي وای ښا نو دې لګي فزمکه کې فساد خوري او فساد کوي پدې دریو کارونو کې چې وګورئ کنه چې کوم د دې فاسق صفاتونه الله ذکر کړل دا کامل درجه کې فاسق یادې پرون مې راویلې چې هغه کافر دی نو پای کې هر مستری کې ترقی د په نسبت د مخ کې ولی مخ کې کیس په دل ذکر کوي ان کوونه نو راځي چې کله اوس بل دی شي پیدا دي نشي هغه ستې خو دوباره د جوړولو احتمال خوشته کنه کې اوسړي بیا راوځي کې درته دي جوړه کینه بیا به سم شي گزاره به او بیا کته پرې کولو ته وي او بیا هم د وصل امکان شته چې غوټه ولا ورکې نه ځکه گزاره وو کې عارضی خو به یو دی شي دا غي په نسبت باندې ترخی شو پکې کنه او فساد چې کله وي دا بیا داسې ختمول لی د سیزو چې هغه په یو طریقه نه وځي کیږي ښا نو ګوره په هر روز کې ترخی شو د مخ کې نه کنه ځکه دا درې صفات ذکر کړل د ناکاره او هر روز کې کی ترخی د مخ کې نه او په دې درېو صفاتونو کې دوه احتمال دي یو دا چې د ګناهونو دا درې درجې دي او په درې قسم دي یو لږه قسم ګناهونه دي چې د وجود سره تعلق ساتي د لوځونو سره دریم څه سمغه دي چې پای کې معنا د وصل قطعي او هغه پرې کړی شي ختم شي او دریم که سمغه دي چې پاغه سره نظام د عالم خرابيږي اداري او مثالونه مخکې ما ذکر کړو دویم احتمال دا دی چې هر قسم ګناه کې د ادري صفاتونه دي نقض ظاهر پاکستان خط د وصل پاکستان فساد پاکستان د دې وجنې د ادري والا په یو ځای ذکر کړو کا چې کله د ادري خرابې پکې راغلي نو اولائک هم القاصرون دا صفاتونه والا خاص دي دي پورتاوانیان دا که خاطر نه پیژنې راشو ګوره دا درې ناکار قبایح په کې موجود دي اگر چې نور مشته خاطر چاته وي دنیا کې اوسړه تجارت کوي لین دین کوي مامله کوي سبا پار کوي او پاګه کې تاوان وکي نو دا معنا عامه کنه خسران وي تر کې نقصان کولو ته کنه او سورې متففین کې ودا معنا راشد رمایات کې و اذا قالوهم او وزنوهم يخسرون کله چې دی بلتا شی ورتلی یا بلته وزن کینو دی پکې کمی کوي پوره چیز نو ور کوي دا متفق دی ناکاره سره دی کنه دا بل نذرنلی او بل لسبک ور کوي اکلا کلا او معنا د ضلال او د حالات راضی تک حامی مومن کې به ان شاء الله د یو معنا راشي دوه معنی دي اتو یا آیات کې ادارنګ رسته پینځه اتیا کې اخر اتو یا کې خسر هنالک المبتلون تاوان کار شو بدغزه کې د باطل پرستو یو معنا ده او زم تبا شو بدغزه کې باطل پرست دغه شان خامی مؤمن اوس ته بیا پینځه تی اخیری آیات کې وخسره هنالک الکافرون ورته ذکر کړی دي خسره هنالک المبتلون خسر نو خسران دغه ته مفسرین یو معنا پکې کوي چې کوم معنا د هلاك راځي امام راضی تفسیری کبیر کې وی وی خاسر اصل کې هر هغه سړی ته وی عاملا عملا لا یجزا علیه دا سی او کار کی ځان په ګستړی کې چې دا هیڅ څه فائدہ نه وي بدله پینې ملويږي سامه تر ماخامه دکانداري وکړه ځان استړی کو اخر کې چې غلا وکړه نو کوم سيزونه چې خرج کړیو نو هغه مثلا د دیر شروع پوتلی او راغله ودل 50 روپے 50 پکې تا وانی شو دته وی خاطر اوس دا سره کامل خاطر دی کنه او اوس ته براشي ان شاء الله اخیری سورتونو کې سورې والعصر چې وته وی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات چې امام شافعي رحمت الله له دغه صورت باره کې ویلو چې قرآن کریم کې صرف دا صورت نازل شوی بل نه ندام کافی اول زمانہ راوښ ان شاء الله چې الله قسم کوي په زمانہ چې دا انسان په تاوان کې دی انسان په ذکرې او خسران کې او په تاوان کې دی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات هغه کسان نه چې ایمان دې پکې او عمل پکې نیک دی د شریعت برابر دی د قران او سنت برابر دی اوس دا چې الله جل شانوی اکثریت د انسانانو په خسران کې فراتری دا ولې ځکه اسباب د خسران په کې موجود دي او درې اسباب دا ذکر شو یو دا نقض العهد دی لوزماتون دویم دا چې الله د کوم چیز د پیوسوالي حکم کړی دی پرې کوي نو دریم دی فساد کوي نو څلورم وګوره یو سره شیطان دوز نیسی او داغه په وسوسه او پلم څه چلیږي دا الله حکم پریری د پیغمبر سنت پریری غم دی او کخادی دا کته توې د رسول الله طریقه دا داغه سنت داو نو دیغه پریری د شیطان په وسوسه چلیږي رسم غوره کی پاغه باندې بدعت غوره کی پاغه باندې نو سوره نساء او ذللذ کی وراشی او من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا کوم سره چې شیطان دوز کی بيد الله نه یقیناً تاوانی شو پا تاوان پر گن دیم تاوان کے پریورد نپینزم سبب ہو یہ اصرے دا اللہ دا ملاقات تکذیب بھی ہے خیر اپنی تو کے چارہ ہوتے دے کیا چاہیوی لیدی جی بیا بمونگا اللہ تا مخیب و غبر اثر حساب کی طرف سے یہ خسارہ کے پریورد سورہ نام کے براش یہ ہو درش کی قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ یقیناً تاوانیان شو اگر کسان چی تکذیب کی دا اللہ دا پیشے و دا آغا دا ملاقات مشبغم اولاد وجل اولاد وجلم سبب د خساره دی قران کریم کی سوره نام یوسل یوسل ویخ کی 141 نمبر ایت کی الله فرمایل قد خسر الذين قتلوا اولادهم صفحا بغیر یقینا تاوانیان شو هغه کسان چې دې خپل اولاد وجنی د اولاد د وجلو درې طریقې دي او فردات کی امام راغب او امام غزالی لیکلي دي ان شاء الله را به شي په خپل ځای تشریح یو خدا چې دا چې وجنی لکه څنګه چې د عربو جاهلانو وقفلی لونه وجلې ویخا سبب ادم ما سره میراث کی ساتلی تمام مال کې بردي صحیح او سبب ادا بیا بل څه زو دوما ټول عمر خدمت بزو کما محنت بزو کما بل ته بزی بیا داغه په ورغوالي باندې ملکونه قران کریم ویلی وې دل موجوده تو سو الهت بیا ای ذنب قتلت دلوی جرم او داسې بعضی کسان شته چې ری تدینم دا کار کوي لکه څنګه چې جاهلان او د عربو کو د کشیګانو کې او فرقه ده او غي د خپل امام پنون دای دولت امامان دي د خپل یو امام پنون باندې خپل بچی حلال کی او دا ډېر له تقرب غوړي دا ډېر له ثواب دي کای کیو فرقه شته ناکارا ګندا اخلاق دي د خلکو یو خو تیری زماني شی او یو زلی شی دي بلکې یو شی دی او رافیزی دی ځاله کې فرق دی شیعه مسلمان دی او رافیزی چې د مسلمان نشي کېږي رافیزی هغه دی چې د قران صحیح نه مني دی وایي د قران کې غلطي ده او اصل قران وی مهدی امام غائب سره دی او یې کله سپاری سنیانو په ډیکړي دی هغه وروړي دا رافیزی دی خبيث او بل رافیزی خبيث هغه چې دی وایي سیوا د سلمان فارسی د مقداد رضی الله عنه او د علی رضی الله عنه نو ټول صحابه کافرو نو دریم رافیزی هغه دی علامه دار عائشه رضی الله عنها د کنزل کوي لکه خمینی چې خپل کتاب کې کړی دی افلار کړو کنزل صحابه وتا خلکو یې انقلاب راوسته او انقلاب د کفر راوسته وکړه دا بل خبره چې سنی دوره تل شو چې پاکی جس پاتې نشو مشیه پراغه د پاسو جو زید قبضه کو دا کتاب د افلار کتاب نن سبا موجود د کشف الاسرار وته وي په کشف الاسرار کې عمر رضی الله عنه هغه کنزل کړی دی چې به خپل دشمن کومونه کی کان عمر لا نه مو حتا استسلیم بوله رجال کنزل وته کی ناکار کنزل کا چې دا مونږ یو خپل دشمن ته مخامخ انسانيت والا سره نشي کولای یو خدای رافيزي دي رافيزي دي ته وي چې تبرع کوي صحابو ته کنزل بدره دي وي دا خو ناکار اونن سبا ته غلي ګوري مکه ته نن سبا رافيزيان لشيغان نشتا شيغانو کې خو بعضي داسې تیرشيوري شي به صرف داوي چې علي رضی الله عنه غورو د عثمان رضی الله عنه یا به وي علي رضی الله عنه غورو د عمر رضی الله عنه د ابوبکر رضی الله عنه هغه تفسير قائل دي دا تفضلي شي به ایک هډر کسان داته بخاری کې بلا راوی انداز راځي چې هغه شیګان دی او نه کار خلق تیر شوی دی بلکې د بخاری بالکل اخیری حدیث پای کې موږ ورشیه راوی پروت دی دوا تیار راویان پکې تقریبا هغه شیګان دی لیکن هغه داسې شی دی چې لکه څنګه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بارکه مشهور وا چې کانه تشیع هغه هم شیعه طرف ته مایلو اگر چې خبره غلطه ده لیکن نسبت هغه ته شی دی یا لکه امام شافعی رحم الله چې وی یو مقام کې چې دا خلک ماته وی چې ته د علی رضی الله عنه داغه د اولاد سره مینه کوي نو کدا مینه کول رافضیتی کنه نو زه بیا یم کنه ان کان رفضن حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی او دی ویلو کنه یا راکبا قف بالمحصب ممنا واهتب بساکن خیفها والناهزی ان کان رفضن حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی اغه جدا اوه په جدا معنا سره او د عدل ته چې اوس مونږ ته کم مخې ته دي دا خو ناکار خلق دی د دې وجنه د دې په کارتب کې او کارتب دا اراده کې دي د انسانو نزد کړل دي یا انسانو د دې نزد کړل دي او چل شوی دی او معلومیږي دا چې دا انسان ډیر مخکنی دی شیګان راځي شیګان د ستر اغلی دي په دې هندستان کې د ټول د هندستان موږ غوړ هندستان کې وها ما او تا ته هندي وي دا خو هندستان د ستر ټوکلې شو اچھا د ټوکلې شو یو بهارت شو بل پاکستان شو نور وی دی ټول ته هندستان مون ټول هندیانی هندواله یو کا دا هندو چې وته وی هندو چې دا هندو دی دا اصل کې جغرافیایي نوم دی معنا دی خطه ته هند وی نو چې دی خطه اصل کې وی ردی په خوا چې ته ډیر 2000 کال مخکې او نیم زر کال مخکې دارالخلافه هند پاتې شوی دی هند نبی زمو ګامو سر راغلی دلته دا دارالخلافه او هغه وخت کې ته دی وجنه دا ټول مشهور شو په هند سره ولې دارالخلافه طرف ته نسبت کیږي نو چې کوم دا بادشاہ دوتې روزي د ټول ته به هند به هند نو هغه ته چې منسوب شو نه هندو شو مونږ هندو چاته وایو خپل اصطلاح کې هغه ته وایو چې هغه وسنی دی معنی د بوت بندګی کوي پیغمبر او قران نه مني کنه اصل کې داغه خپل نوم دی داغه د مذهب په اصطلاح کې هغه وید والا مونږ کې دی او وید والا مونږ کې د دانش ته هم مو ته وایو هندو د جغرافیایي غون بنوم دی خو په صورت اصطلاح اوس داته دا چې مونږه داغه د پاره استعمالو پاسه دا نه وی چې په دې هندوانو کې کومې طریقې وي د ایشیاګانو کې ته حیران شي لکه د هندوانو کتابونو کې شته او عبید الله رحمه الله یو هندو مسلمان شوی دی اوس نه 2500 کال 300 کال مخکې او په هغه وخت کې نوې اردو جوړه شو چې هغه بادشاہ پکې ګډه او سنسکرت وبګه الفاظ هم داسې دي اکی جاوے ہو جاوے دا چھو گنت کے اردو دا زڑا اردو چھو تو ہوئی دا اگا پخوانو شاعرانو دا غالب و دا میر دا خیمیر و دا دے کسانو دا دور نم مخی خان ناغا ہندو مسلمان شو چی مسلمان شو ناغا وقتی کتاب ہو لیکو او دا اگا کتاب نمی کے خو تحفت الہند دکھا دا ہند دے ٹولو تا اگا وقتی خلا دا پاکستان دا بہارت تصور رو کنا نو تحفت الہند نمی والا کے خو دا او پاگا تحفت الہند کے اگا دا اندوانو طول عقیدی و عملو نا ذکر کری نم سبارا دے لاغور میں چاپ کی دا اگا کتاب دے چی زمون دا استازان و استاز دا شیخ القرآن دا بنجیر استاز و عبید اللہ سندی رحمہ اللہ نو عبید اللہ سندی رحمہ اللہ دی کتاب تا قتلی انو مسلمان شیخ کنی عبید اللہ سندی پاسل کے سکو او مور ترخیر دسر او سیدہ سکو او رور ام بیا مسلمان شو دا مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ چو توی دا پلندرو کنا دا عبید اللہ نور چی دے لاغن وسی دے او اصل کی رور مرشن بیا پا خضا دنی کاو تڑو عبید اللہ سندی رحمہ اللہ ډیر وخت بار تیر کړی چې کړه د انګریز حکومت ودل تند راځه ولې پاغه پسې وارنټو تحریک ریش میرو مالې چلولې د پاتم کې یاش بغم کې سکول وی او پاغه وخت دا کتاب ولا مخې لراغه دا دی هندو چې مسلمان شه او بیا عالم دغه کتاب لیکلو دا غي د وجه مسلمان شه هغه کتاب لګراواله وی ګوره تا ته پته ولګي مې د لاهور نه چاپ کیږي تحفۃ الهند زړه اردو کې دی پای کې باقاعده د درې می مخامی شومی سلويخته د هندوانو طریقې دی ښه ہندو کو دل تڑیر پاتے شوئے دے معاشرہ کے تا خوشو کرو باسے چی پتے غالا بانے محمود غزنوی راگے او اگر پا سومانات بانے گنے حملے اکڑے ناغا سر ودا غالے مسلمانان را لکفتان را دے دینے دی ناغا دینے را کس چیوی دی پرا مشران چی دی اسب مندن دا خود آغا دینے را ہوتی دی دو پکتیکا و پکتیان اصل مشران اگو دا آغا دینے دی خوارارن را خوارشو بیا دل تکو ہندوان دیرو دا ٹوڑے علاقے دا گیوی چی اسم زیکنی دن نبکی بوت را خیجی جدی وجن پاگی اگا سر پرو تو بیا خا هغه کتاب کې دام لیکلی دي او داغي مذهبي کتابونو کې مشتا داغي او قدر او اغوان و دوی او اغوان څه دوی معنا یو سړی مړ شو د دنیا نه لاړ نو داغه روح بیا دنیا ته واپس راځي نو که سړی و کنه نو داسې په خو غون ته سیس کې ننوځي لکه شریف غون ته بيزدا یا شریف غون ته غوا ده کنه نو پای کې ننوځي چې هغه څوک لوشي نو لته مدې نه ویو خو یې خې خلک وي د دې غوا ده دې میخه خو یې خې دا پدې کې ننوځي او چې کله ناکار سړی نو داغه دا روح داسې په روانکاری سیس کې نه وځي مار کې نه وځي لړم کې داسې منګک کې چې نقصان رسوي کنه بیا پای کې نه وځي دې ته به آوا غوان وي عقیدر زنا سو لروا به نه دا عقیدر شیګانو له اصول الکافی نه زبا چاپ دي اصول الکافی کې لیکلي دي چې مړ د دنیا نه لاړ شنو دا روح بیا واپس دنیا ته راځي او دا تل تر زړون ګلانو عقیده او شی به روح راځي او په پلې نه استي امیانو له ذهن جوړ کړو چې روح راغله او په پلې نه استي او دا ګوري چیرې ما پسې سکی کنه الوی زر زر وبته لړمه الوا پخکه لړمه الوا به وته او دا را تختی الوا دا را تختی تختی الوا دا لړمه الوا دا لړمه انا نه دي دای خلو ته بځی کنه ای بچک نشي لګولې خو دل تر لړمه انا نو خلا دل تر بدل ته وته نو ناغوی استاد مسلو کړه چې روح راضی بیا په بلې کې نی وی زمونږ ملګرو پسې لاړ چې دا خوري راتانه شو استاد جی تا ته پته لګی کنه چې اگر راضی کم دی ناس کی چې مولته ته پوسو کې غفلان کې چا وجل وی دا غلې اړو پته لګی چا وجل دی سو کوئی پلان کې دی سو کوئی پلان کې دی نا به پلان وای کنه چې پلان کې وجلې ما دا سی او شی جوړ کو او عقیده تم را عام شو چې خلک دوی دا غنه قران دی دا غنه حدیث دی ویني خلک راوته لري کیدی را خرابي حالانکه عقیده شی دا نو شیګانو د دین اغستې دا زکه سومنیا او براهما دا ډېر ځړی فرتی دی او براهما اصل کې د برهمن ته منسوب دی کنه برهمن په دې کې اونې ایک سړی تیر شوی چې په اندوانو کې چې ردی په نظر کې ډېر محترم ناغي ته یو فرقه منسوب کړه چې ټول دین یې غیله په لاس کې ورکو هغه ته برهمن وایي دغه په اندوانو کې سلور ذات دی سلور مشهور یو برهمن دی یو ویش دی یو شودر دی او یو کشتری دی په دې کې چې کوم برهمن دی کنه د مذهب ٹھیکیدارو رټول ګرجی چې سورې دا بدل ته تحویل کړي او دې دومره محترمو چې رده له پاسه بل احترام وال نه وخه د دې وجه نه شودر به د ګرونو نه لاندې کړه بیا دا څه پکې وو چې هغه فوج ته حواله کړي نظام به چلی سي پکې بادشاہ ته حواله کړو خو اصل چې کداران دی او چې حکومتونه به دې بدلول لا بدلول خا خطرناک خلکو نو براهما زمون کتابونو کې اوسم راځي شرکایت کې براهما او سومنیا سومنیا دغه فرقې دا مخکې تیری شوې دي شیطانو درسته دا خبره واغسته ته په شیعاګانو کې دا شی د دین راغی او اوس هم شته کتابونه وګوره د اندوانو د دې ډیر دی وی دی دیوتاګانی دی او تاری دی پای کې یو تکالی وی کالی د کالی مشهور یو نوم دی تاسو به مولي دی کالا جادو غیته منسوب دی دا کالا جادو جری کنه دا دې ته منسوب دی دا کالی یو مورت ته یو صورت ته شکل لري جو کړه دی او دا لري ډیر بد هيئت دی نو باز کسان بلګی دل د دشمنانو ته با کولو د پاره به منښت پوري اوسم کوي اندوان د پاغه دی کې به دای مخه تخپل لونه لالول خپل ځامن به لالول ها دا مرض پاغي کیمو دا مرض پدی کیمو پای کی بلکې دا جاهلیت والا ته هم چلو دا عربو دا مشهور ده علامه لوسی را نقل کړی دي چې عبدالمطلب سه منښت کړی او دی ویلو چې کدا کار مې تر سره شو نو زه په دې خپل ځامنو کې اوځو لالوم دا هغه ټول ځامنو خصنه چې واچو نو عبد الله په نوم باندې راوځو عبد الله هم مشر دی او دا هغه د نبی صلی الله علیه وسلم والد محترم دی دا غفلار دی ناغه بیا وی چې دا څه چلو کوم نو ټول کار خو دې چلی دا د ابو طالب ابو لهب ټول نه مشر نو بیا هغه وخت کې مشوره مشورو کن چا وته وی په دیت د یو انسان چې اوجل شي نو سل او خان دی کنه وی دې پری دور ته په دې سل او خان لاله کا ناغه ولګی دو دې زوی پری خو دو داغه په دې سل او خان لاله ځکه بو نبی له سلام وی چې ان ابن الذبیحین د دوو ذبیحین او زوی ما ولی برنی کوم اسماعیل علیہ السلام دی چې ابراهیم علیہ السلام علالو د الله تعالی طرف نه حکم او بیا پادشه ګډ د جنت نارغه غیلال کو او کته پلان می شو ناغم زمانی کال علالو همغه ته فیصله داراله چې وخان د په زبان علال مشهور کیسه ده کنه الله مالوسی ذکر کړل د سندن مون باس نه کو چې څنګه دا او څنګه نه دا د پای په لحاظ کوم مقصد مې به صرف داو چې پای کې مدایو تصور وو چې علالو کړه دا حقیقت نه علالو زم چې سم د علالو سره دی هغه دا دی چې عادل کی عادل عادل څه ته وایي معنا دی خپل منی نه پری دیالتا هغه زیاتا دا غیر لپاره بیا مختلفی طریقې دي نن سبا د خاندانی منسوبندې غنې طریقې دي او هغه طریقو باندې کوشش دای چې بچي و نشي نو دی لالیخه دا بچي د قتل کو دا وجل دی مخه مخه وجو په مختلفو طریقو بیا وجنی کنه دا ول اصل کې مارتیس رو باسلې و مارتیس د انګریزانو یو مفکر او دانشور تیر شوی دی 1920 کې هغه لګیدو هغه د نظریه مخه تکل خلق وکړه بیا وروسته زمون په دې ملک کې ایوب خان دور چې وایي قوانین شکل کې دی له شکل ورکو خو علماء سخت اختلاف وکړ بیا په غیره دونه شو دیو جن هغه بیا غلی شو کني دا مسله دا هغه نه راوته دا اوسم هغه اصل کې دی ته محتاج دی موږ ته الحمدلله نه یو محتاج هغه و ته محتاج دی ځکه هغه چې کوم درسګاونه دي کنه یونیورسيټي یا سکولونه دي نو پای کې کوئی ایجوکیشن دی مخلوط تعلیم دی هم جنې دا ملک دی او ظاهر دی جنې شپګم هم تر ورسي او خو خود بدکارې څه ته زور دایي په مذهب کې نشته کنه د دې خوا با د جنې مور شو چې مور شو نه به داسې چلو کوزو دینه خو تعلیمی حرج راغې مخې ته تعلیم دانه شي کولی افا کنه ناغي طریقې ول رو باسلې د طریقې و ته دارو باسلې چې منسوبه بندې وکې منسوبه بندې بیا مختلفې طریقې زموږ علما دا وی عزل وته یا ربه کې چازل ته کول شي خود ضرورت د وجنه ضرورت دی چې مثلا خزي ته پکې نقصان دی ډاکټر ته ته وي یا پوی زنانه ته دا وي چې دې ته ګوره نقصان دی او دیم دا چې بچی ته پکې نقصان یړو کې لا ماشوم دی دو کال نه رسیدل کم از کم دو کال خدای هغه حق دی کنه چې دو کال داغه د پيو حق دی او مخ کې بل راشي داغه حق وای د کوجر چاږي وي وقتی ته وي کول شي وقتی نور لیکن مستقل نشي کولی الا دا چې خو پوی ډاکټر یې غوي تر څو پوری چې مستقل دا اپریشن نشي او د اولاد سیستم نه ختم شي نو دې زنانه ته د مرګ خطر ده دا مري نو بیا ډیګ دا التشریع اسلام کې خود ضرورت د وژنه په قانون کې لري وسات راځي خدا مطلب نه چار چار د اجازه ورکا چې لکه نن کورونو په کورونو باندې ګرځي چې نه کې امر وته چلو نه کوي ښا نور ته ونه کړو خو جنہ کې راته کولی خراب کړی ماحول راته کول برباد کو اغي طریقې زده کړی او بیا پکې زموږ یو ملګری دی ناغوي چیرې دا اوس خلک ډېر اوچت دي ډېر خدي مې ولې چې په خوا به مټی دي ډېر اوس مټی دي نه دي مې په خوا هم مټی دي ځکه تلی چې راي به یو یار هغه سره بلاله او اوس غوړو پته نه لګي او بل داسې طریقې وته راو باسلې دي چاړو پته نه لګي ها بلکې بعضې کسان ویلې دي موږ اورېدل دي خدي وخت هم راغلي دي چې زه خیر دي ارڅ چې کیږي خو دا بل مسله دی جوړ نه شي پوره حتی د لته براغه به غیرتی کنه مسلمان او بیا پښتونو بیا دې ځل راوړی ښا دا غو دیمه طریقه را چې دام خطرناکه طریقه ده دام په وجلو کې راځي او درېمه طریقه درېمه طریقه امام غزالی رحمه الله یا امام راغب وی دا ده چې بچي د قران او سنت نه لري پیږي معنی دا قران تعلیم دی وته ور نکو د سنت تعلیم دی وته ور نکو د دین تعلیم نه بچي له ور نکو دې تاو و جګر چې تابې د دنیا غټ غټ تعلیم نه کړی ښه دا ری بچي وجلې ولې هغه ام بي بي اس شو ام اس سي وکړه انجینیر شو یا بل او هدا باندې ولګید لیکن غریب د دین نه خبره کیده برباده ده عمل برباد دي فرایض نه پیژنې کنه چې فرایض نه پیژنې عمل به وکي ندام وجل دي دولت ها په دې ټول ته شامل دي دې واړو دا قتل الاولاد خسر الذين قتلوا اولادهم دې ټول ته شامل دا نووم مرتد کېدل دام سبب د خساره دي لکه سوره حج کې وراشي اول آیات کې ومن الناس من يعبد الله على حرف اخر کې وي خسره دنیا او اخرت او دغه شان سوره عمران کې وراشي یو سل نه حاصل وي 149 یا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين و ایمان والا ته کافر خبره مومنه کړه دې خبره مومنه لا نو دې ګورې تاسو په کوم دوه واپس کینو تاوانیان بشه مرتد بم کی د کافر کوشش داره چې مسلمان مرتد کړي او نن ګورتا دومره لوی تحریک د کافر شروع وکنه چې مسلمان ټول په ذهني ارتداد کې مبتلا دي ښه ظاهر کې بزان ته مسلمان وي لیکن ذهني طور مرتد دي ګوري کته پوس دیو کې نه د الله د حکم نافرمان دي د محمد رسول الله د سنت نه انکار کوي ابو الحسن علی ندوی رحم الله هغه مشهور سکالر چې او د مدینه نوسته د جامع ازهر دارنګي د ګڼو نوستو مشرمو بیا د علی ګړو یا په دیوبند د دې ټول مدرسو مشر مشورا کې وباقیده ابو الحسن علی ندوی عمر ولا الله ډیر ور سره کتابونه ډیر لیکلي دي سره ډیر پاک ذهن والا دي صفا ذهن والا هغه او مقاله پدې لیکلي ده چې نن مسلمان په ذهني ارتداد کې اختر په ذهني ارتداد کې ظاهر کې مسلمان ځان ته وي او ذهنن بالکل مرتد دي د اسلام د اصول نه اړه موړ دي د پیغمبر تو سنت نه اړه موړ دي هغه په بدل کې د دې ته رسول دی ښا او قران کریم ویلو چې مه منه غره د کافرو خبرم کوم نه لا نه مرتد کوي او چې مرتد شه پتن کلی وو حاضرین دا بل سبب له خساره دی ناتم کفر کول د الله په کتاب باندې لکه سوره بقره یو سل یو ايش کې وراشي او مَن یَکفُر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ سوچې د قران نه انکار کوي کفر دی په دې عظیم تاوان کوي ښا نو نه هم کفر په الله لکان کبوت په بنګو کې وراشي والذین آمنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون دا کوم کسان چې په باطل باندې ایمان نه او د الله نه کفر کوي الله نه مني دا الله د قانون خلاف کوي دا خاسر دی ګره لسم چې کوم سره د شیطان دلې ته لاړ دا عمل کوي شو مجادله ان له کې وراشي الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون نیو لسم یو سره د اسلام نه علاوه بل دین غره کوي دیو یره زماده امریکای قانون ډیر خوښ دی یره وی زماده روس قانون ډیر خوښ دی یره وی د چین اساسه زبردست قانون دی سی په تونه به شروع کی نو دبل به شروع کی دبل دبل او دبل نو سوره ال عمران 50 یا کی وی او من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو بالاخره من الخاسرین دا کوم سره چې د اسلام نه علاوه بل دین لټی بل دین رد خوښ دی هغه مینده نو چرې بم قبول نشي اگر دنا الله دین اسلام قبول بل دین نه قبول او د اخرت کې تاوان نه نو دولسم یو سړی چې مسلمان په قصته وږي بغیر څه د وجنه ندیم خساره کې پریوت لکه سوره مائده دیر شاهد کې وراشي فتوات له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين قابيل د خپل ځان دا خو حق له دیو ته خیر تکل چې رو وجنه ناغر رو وجه حابيل وجه د خاسرين نشکنه د تاوانيان نشو نو دیار لسم محروم کیدل د الله د مغفرت او د رحمتنا لکه سوره اعراف کې وراشي 149 کې چې قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين قال لا بمن رحمنا قوم ته مغفرت او نكون تاوانيان نو وشو نو سوال لسم د آیاتونو تکذیب کول آیت ته قران مخه تراشي او د هغه دروژن غني لکه یونس کې وراشي 99 کې 95 کې چې ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين دا کسان نه مکه کې جدایاتو تکذیب کوي کني خاطر بشه نو په لسم د نبی صلی الله علیه وسلم تکذیب کول لکه اعراف کې براشي بهن مې کې الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين دا کوم کسان چې د پیغمبر تکذیب کوي د شعیب علیه السلام دي تا پورا تاوان یې نه نشپارسم شرک کول لکه سوره زمر کې براشي 15 په دګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی لئن اشرکت لیحبطن عملک کشرک دیو کو عمل بدی برباد شي ولتکونن من الخاسرین د تاوانیانو نه بشي نو اخیری ولتم الله بدګمانی پرب بدګمانی او داتل کې منافق دا چل گئی چې هغه منافق دی نو کله پرب بدګمانی شروع دی یا کافر دی سوچا چې تحول دا حکم کړل یره دی کو زمونږ د پاره وینو سام دی دا خو یې ظلم غونته دی لکه نن سبا ډیر خلک شته په مولانو کې مو پامیانو کې چې هغه د پردې حکم د سپک ګوري حالانکه پرده خو د قران نه ثابت ده د سوره احزاب او سوره نور آیتونه دي لیکن دې وځوي هي روي دا خو ظلم غونته دی چې دا شوشي انکار کوي ښا نو دوی په الله بدګماني ظلم ولې الله ظلم کوي چې تاسو دا قانون درکو الله کتاب دا حکم کو پته ظلم کو پیغمبر پته ظلم کړل دي بدګماني کوي بدګمانه دي په الله باندې لکه حامیم سجده کې براشي دري شيات کې وقيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم دي سره مون شيطانان لګولې دي الله وي نو دي ته دنیا او رستو دا خيسته کې دنیا او ته خيسته کې چې زمړه دنیا ګټه او دنیا پسې شه دین کې سري او آخرت ته رستو مو چانته کې به مستاقه حالي مړه آخرت کې تېنوم به حالي نو ما بین ايديهم وما خلفهم سره او ته خيسته کړو ناخر کې الله انهم كانوا خاسرين دا ولس اسباب د خساره ښه چې سره سره تاواني کیږي بیا ته ګوره الذين هغکسان ينقضون عهد الله جماعت ایله وزد الله من بعد میثاقه پس د پخوال دالینا ويقطعون او پریکوي ما امر الله به هغه چې حکم کړل دی الله پاغه ايوس والا چې له حاض پلیشي داغه د په وس کولو کیا دا سیمانا ہوگا وَيَقْتَعُونَ او پریکی ما امر الله به ایو صلا اگر چه حکم کردی اللہ پتے وسکولو داغے ویفتدون پی لردے وروانے کئی پزمکہ کے فساد کئی پزمکہ کے اولائک هم الخاسرون دا صفتون والا خاسدی دی پورتاوانیان